Tebe chvala. Nechajte nebo zítmit mě se, залишимо свої в землі турботи і Богові подяку щиру принесе за кров пролиту сином на Голгофі. Премудрий всесвіту твій.